آپ کے ایک ساتھی تو وفات پا گئے تھے، دوسرے ساتھی کدھر گئے؟ دو وفات ہوئے، ایک رہ گئے. وہ دو جو ایک طرح نظر آتے تھے وہ دونوں وفات ہو گئے؟ دو کی وفات ہو گئی. وہ جن کو میں آئسوٹوپ کہتا تھا، جن کو آئسوٹوپ ہم کہتے تھے نا، دو جن کی سفید داڑیوں والے، ایک نے پوری کر لی تھی اور ایک کی بھی پوری نہیں تھی. وہ بھی وفات پا گئے، لمبے جو تھے. اچھا، اب منگا پکا سے بچ پاتی ہوں. سبحان اللہ. اور تیسرا ساتھی ان کے کون سے تھے؟ ہاں، انہوں نے پسند دو کے بعد باقیوں کا آنا جانا پھر بند ہو گیا. ایک وہ ہاں بشیر صاحب آتے ہیں، ہاں چترال والے آتے ہیں، اور ایک وہ جو پراپرٹی ڈیلر تھے وہ بھی وہی وفات ہوئے. ہاں پراپرٹی والے جو ٹھیکے کرتے تھے نا، ٹھیکے بھی کرتے تھے. ہاں نا، ایک پراپرٹی والا دوسرا بھی تھا، کالی گاڑی والے تھا. وہ مرنے والا نہیں تھا نا وہ طرح. تو یہ امرزیب صاحب کا تو بڑا عجیب تھا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں، سر درد بھی نہیں، رات کو سویا صبح کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہارٹ ڈیزیز تھی، نہ کوئی بلڈ پریشر شوگر، کچھ بھی نہیں. دس صاحب کیا کہتا ہے جی؟ کہ وقت پورا ہو جائے تو نہ ساتھ آگے ہوتا ہے نہ ساتھ پیچھے ہوتا ہے. تو وزرا صاحب کہتے ہیں کہ سات تک ہو سکتا ہے کمی بیشی؟ ایک سات تک، سات تو گھنٹے کو کہتے ہیں. ہاں جی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، گھنٹے تک ہو سکتی ہے جی. کیا خیال ہے؟ اس کی تفسیر پوچھو کسی سے، کس کا مطلب نہیں بالکل، وہ منٹ والا ہے، سات سیکنڈ والا ہے کہ نہیں، سات کا گنجائش ہے سات کی جی. تو عثمانی صاحب کا ایک کتاب چاہے دنیا کے اس پار، تو اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے واقعات لکھے مرنے کے مرنے کے کہ موت کے بعد کی. یہ سخت ہے کہ قریب قریب لوگوں کے. اچھا، تو بعض تو انگریزوں کے لکھے ہیں، بعض کسی مسلمانوں کے بھی لکھے ہیں. اچھا، تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے جسم سے نکل گئے ہیں اور چھت پر ہم تھے اور ہمیں اپنی جسم نیچے نظر آ رہی تھی بستر پر، اور پھر ہم کہیں چلے ہیں تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں ابھی اس کا نمبر نہیں آیا، ابھی واپس بھیجو. تو پھر جب ہم نے آنکھ کھول لیے تو ہم اپنے جسم کے اندر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں سے بھی کبھی خطا ہوتی ہے فرانسی؟ وہ واقعہ تو آیا ہوا ہے فضائل نماز میں کہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے، پھر دوسرے آنے نے کہا اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہوا. یہ واقعہ ایک مہینہ نظر آیا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. یہ ہمارے مولانا عبد المحبود صاحب تھے، تو ان کی تو بہت لمبی عمر ہوئی ہے. انہوں نے اس کو سنایا تھا، انہوں نے کہا ایک دفعہ فرشتے آئے اور میری روح قبض کر کے چلے گئے، لے گئے. تو پھر ان کو بتایا کہ اس کا نمبر نہیں تھا, وہ تو دوسرا کوئی عبد المحمود تھا. پھر لا کر انہیں واپس کر دیا, روح کو لٹا دیا. تو وہ جن دنوں زندہ تھے تو پہلے تو حج کراچی سے ہوتا تھا نا, کوہستان سے جب آتے تھے پشاور اور پھر کراچی تک جانا, اور یہ سب جگہ پر ان سے وہ ملنے کے لیے آتے تھے. تو کراچی میں یہ واقعہ بیان ہوا تو عقیم اختر صاحب بہت ہنس رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کی ممکن ہے. تو پھر جو ہے تو کراچی میں چمگوئیاں شروع ہو گئی, یہ پتہ نہیں بزرگ ہے بھی کہ نہیں ہے, اتنی عمر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پھر مولانا یوسف بدری صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ ان کی ولایت اور ان کی زیادہ عمر کا تو میں گواہ ہوں کہ ہمارے گھر آتے تھے ان کے دادا کے وقت سے, ان کے والد صاحب ان کے گود میں اٹھایا ہوا تھا, کہ اتنی عمر تو ان کی واقعی ان کی ہے ہی نہیں, معمر ہونے کی اور ولی ہونے کی تو گواہی ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی واقعات اگر کہ بہت زمانہ گزر گیا ان کو یاد نہیں رہے یا کوئی سو گئے ہیں تو الگ بات ہے, وہ انسان ہے, اس سے کوئی خطا واقعات میں ہو سکتی ہے. ہاں جی, فرشتوں کو کیسے, یہ تو آپ کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھی غلطی ہوتی ہے. بہرحال یہ واقعات کتابوں میں آئے ہوئے ہیں, فضائل نماز میں واقعہ حضرت شیخ کو لکھا ہے, صحابی ہے نا, کون سے حضرت حضرت الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں. تو ان کے بیمار تھے اور عمر زیادہ تھی, بیمار تھے تو انہوں پر ایسی حالت تاری ہوئی کہ سب نے کہا کہ یہ وفات پا گئے. اور اس میں اس طرح ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اٹھ بیٹھے, تم نے کہا کیا میں مر نہیں گیا تھا؟ تم نے کہا کہ ہاں آپ مر گئے تھے. تم نے کہا فرشتے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا چلو تمہارا حکم الحاکم نے ہاں فیصلہ ہونا ہے, میرے روح نکال کر لے جانے لگے, کہتے ہیں میں دوسری جماعت فرشتوں کی آ گئی. انہوں نے کہا اس کا بھی نہیں ہے, اس کے اہل عیال نے ابھی صرف ان سے فائدہ لینا ہے. ان کی گھر والی نے دور کا صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا مانگی تھی. ہاں جی, تو وہ پھر اس کے بعد ایک مہینہ تک زندہ رہے, ایک مہینے بعد پھر وفات ہوئی. یہ واقعہ لکھے ہوئے ہاں صحیح لوگوں میں. آپ دیکھیں نا, وہ واقعہ تو بہت بڑی مستند حدیث کا ہے نا, وہ تو بہت مستند حدیث کا ہے. وہ 99 قتل کیے ہوئے آدمی کا ہے کہ 99 قتل, وہ قتل کرنے کے بعد کسی آدمی کے پاس گئے کہ میری توبہ قبول ہو سکے, تو کوئی محقق عالم نہیں تھے. انہوں نے کہا توبہ, 99 قتل کے بعد بھی توبہ قبول ہوتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کو غصہ آیا, تو اس نے کہا کہ چلو 99 نہیں 100 ہو گئے, اس کی بھی گردن اڑا دی. پھر شرمندہ ہوئے, پھر کسی محقق اللہ والے کے پاس جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ 100 قتل میں نے کیے ہوئے, میں میرے نجات کی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوتا, مرنے سے پہلے جس وقت کوئی توبہ کر رہے آئے تو اللہ پاک اس کو قبول کرنے کو تیار ہے. تو یعنی کہ توبہ طائب ہو گئے. پھر انہوں نے ایک پابندی لگا لی کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر, کوئی صلحاء کی نیک لوگوں کی بستی تھی, کہ اس بستی کو چھوڑ کر آپ اس بستی میں چلے جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ چلنے لگے اس بستی کی طرف. تو ابھی یاد ہے راستے میں تھے کہ موت آ گئی, اور اتنے میں عذاب والے فرشتے آگے روح قبض کرنے کے لیے. جب عذاب والے آگے روح قبض کرنے کے لیے تو اتنے میں جو ہے تو رحمت والے فرشتے بھی آگے. اب عذاب والے کہتے ہیں تو بہت بڑا قاتل ہے اور بہت بڑا دہشت گرد ہے, اور اس کو تم بابت ہمارے اس میں ہے روح قبض کرنا. تو انہوں نے کہا تو بتایا ہوا ہے, اس نے توبہ کی ہوئی ہے, تو دیا تو نیک سارے لوگوں میں. ان دونوں کا مذاکرہ ہوا, آخر ان کو کہا کہ دیکھو یہ جس جگہ گرا ہے تو یہ کون سی بستی کی طرف زیادہ ہے؟ کہتے ہیں جب ناپا گیا تو فرشتوں نے ناپا تو ایک بالش جو ہے تو صلحہ کی بستی کم نکلی. وہ دوسرے طرف پر روایت ہے کہتے ہیں کہ جب یہ گرا تو اس نے اللہ والوں کو حکم پورا کرنے کے لیے اپنے کو گھسیٹا زمین پر, نظر کے عالم میں سے گھسیٹا, جتنا گھسیٹا تو اتنا ہی کم ہوا. تو ایک روایت اس طرح بھی اس کو کرتے ہیں کہ وہ فاصلہ جو ہے تو اس طرف والا تو زیادہ تھا, دیکھتے گھسیٹنے کی اس نے جو کوشش کی تو اس برکت سے اللہ پاک نے اتنا اس کو کم کر دیا, اتنا اس کو کم کر دیا. تو بس رحمت پھلے فرشتوں روح قبض کی اور جنت میں روانگی ہوئی. تو یہ بڑی مسند حدیث کا واقعہ ہے. حضرت یہ شیطان جو ہے یہ شیطان, یہ تو علم الغیب تو نہیں ہو سکتے, تو اللہ پاک نے ان کو تصرف دیا, یہ دل کی باتیں اور یہ ارادے, جو کوئی انسان ارادہ کر لے اس کو پتہ چل جاتا ہے. شیطان تو حضرت وقت نے اللہ سے کہ مجھے بھی طاقت دے دے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں, اس وجہ سے اس کو عارضی طاقت ہوگی. اور دوسرا اس کا تجربہ بھی ہے نا, تجربہ بہت زیادہ ہے, تجربہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جس طرح کا تجربہ کار آدمی ہے, اگلے آدمی کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کے بولنے سے, ہاتھ چال سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کیا کرنے والا ہے, تو ایسے اس کا بھی تجربہ ہے, کافی تجربہ ہے. یہ رمضان آنے پر جو ہے نا بڑے شیاطین کا قید ہونا اور رمضان ختم ہوئے پھر ان کا چھوٹ جانا, یہ تو بالکل میں محسوس کرتا رہتا ہوں کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو شیطانی منصوبے آتے ہیں سامنے نا, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نا تجربہ کار کے ہیں. لہذا یہ اب کامیاب نہیں ہو رہے, کیونکہ اب چھوٹے شیطان رہ گئے ہیں سرکش, اور بڑے جو ہیں وہ تجربہ کار اب کہہ دیں. تو چھوٹے کوشش کرتے ہیں جی کہ اعتکاف میں جو ہے تو شیطان آ کر جو ہے تو کوشش کرتا ہے کہ غسل مجھ پر فرض ہو جائے نا. تو خیر میں کہتا ہوں کہ یہ تو شادی کرنے سے پہلے کامیاب آپ نہیں ہو سکتے تھے, اب کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جی؟ تو دادا ہوتا ہے بہتر یہ بکار تھا جی, خواب خفت وقت بھی ضائع کیا اپنے اور اصل میں اس کو کچھ نہ ہوا. اور پھر جب وہ اعتکاف سے نکل کر جاتے ہیں نا, تو پہلا جہاں گھر کا منصوبہ اس کا سامنے آتا ہے نا, گھر والوں کی طرف سے جو پہلا رضی عمل آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ بالکل کامیاب, منصوبہ بندی بالکل اس کی کامیاب. اگر ہم اپنے کو ضبط قابو نہ کریں تو بس اب سارے حالات خراب کر رہا ہے تھوڑی دیر میں. نفس جو ہے نا دو پہلوؤں کے درمیان, تو وہ جو ہے تو دماغ سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا نفس ہے نا, سارے کا سارا نفس ہے. اور نفس کے پھر آلے ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, دل ہے, جلد ہے. ہاں جی, کہ جلد کا کسی جگہ کا چھونا جو ہے تو اس پر جذبات تاریخ کر دیتا ہے. ہاں جی, تو لہذا جو حقیقت نفس ہے وہ سارے بدن میں ہر بال تک پھیلی ہوئی ہے. ہاں جی, ہر بال تک پھیلی ہوئی ہے. مرکز اس کا جو ہے ناف کے نیچے جگہ ہے, یہ مرکز ہے. اس لیے جب لطائف کا ادراک ہو جاتا ہے نقشبندی سلسلے میں نا, تو اس میں نفس کو باقاعدہ آدمی ناف کے نیچے محسوس کرتا ہے, اور نفسانی خیالات جذبات جو ہیں تو نقشبندی سلسلے میں تو لطیفوں کو چھالتے ہیں نا, لطیفوں کو جو جاری کرتے ہیں. آپ نے کوئی لطیفے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ کیے تھے. کوئی لطیفہ اچھلتا تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا اچھلتا. بالکل وہ بات ٹھیک ہے, باتوں کو فوراً اچھلنے لگتا ہے نا, تو نفس کا لطیفہ باقاعدہ اچھلتے محسوس ہوتا ہے نفس کے, اور باقی پھیلا ہوا سارے بدن میں ہے. یعنی جلد کا لمس جو ہے چھونا, اور چھونے سے جو ہے جذبات کا تاری ہونا, یعنی تو یہ جو ہے یعنی یہ گویا نفس سارے بدن میں پھیلا ہوا ہے. بین جمبے کا آیا ہو کہ یہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. کہ نصیحت کی بات کتنی قیمتی ہوتی ہے, کتنی مفید ہوتی ہے, لیکن اس کو غور سے نہیں سنتا ہے کوئی. اور غیبت کی بات کتنی گندی ہوتی ہے, اور کتنی جو ہے دنیا آخر کے نقصان دلانے والی ہوتی ہے, اور بڑے غور سے سننا ہوتا ہے آدمی. کیونکہ جو سماعت میں نفس کی تاثیر ہے وہ مزہ اٹھا رہی ہوتی ہے, اس سے لطف اٹھا رہی ہوتی ہے. سماعت کی جو اس کی تاثیر ہے لطف اٹھا رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کو نفس مزہ لے رہا ہے. تو غیبت کی بات کو اگر آدمی بند کرا سکتا ہے بند کرائے, نہیں بند کرا سکتا آدمی تو اٹھ جائے وہاں سے. اور بالکل اٹھنے کے آدمی دل میں ناگواری اگر محسوس کر رہا ہو کہ اچھی بات نہیں نہیں ہونی چاہیے, تو پھر بھی اذا امرت الخطیئۃ تو من شاہدہا فکریہا کانک من غاب عنہا و من غاب رضیہا کانک من شاہدہا. جب برائی ہو رہی ہو, کوئی وہاں موجود ہو لیکن وہ ناگواری محسوس کرے, تو من غابانا گویا کہ اس سے وہاں پر نہیں ہے, اس سے غائب ہے. وہ من غابا فرضیا وہاں پر نہیں ہے, لیکن اس نے فلاں جگہ یہ برائی اس نے کہا تو بڑا مزہ آیا. ہم بھی ہوتے تو کتنا لطف ہوتا, کتنا مزہ ہوتا. تو کانا کمن شاہدہ گویا وہ اس سے موجود ہے جی, اپنی نیت کی وجہ سے. اس وقت آدمی دل میں ہی ناگواری محسوس کرے کہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر بھی ایک بچنے کی ایک صورت اس کی ہو گئی. ہاں جی, ایک ہمتی بھی محسوس نہیں کرتے ناگواری. تو اور کوئی بات فرمائیں جی. وہ تو ہمارے سلسلے میں بیٹھ ہوئے تھے حاجی صاحب, ہمارے محلے کے ان پڑھ آدمی تھے, تو ان کو 100 دفعہ الحمد شریف, 300 دفعہ کلو شریف پڑھنے کے کہا. ایسا پڑھو انہوں نے کہ ان کو دیکھیں تو شیخ الحدیث نظر آتے ہیں. اتنی تبدیلی آئی ہوئی ہے اور ان پڑھ آدمی. پھر اس نے کوشش کر کے قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھ لیا. پہلے اس نے تلاوت شروع کی, ایک دفعہ 100 دفعہ فاتحہ, 300 دفعہ کل ہو اللہ, تو یہ تو ایک منزل تلاوت کے برابر ہو گئی. 9 سوایتیں ایک ہو گئیں اور 7 سوایتیں دوسری ہو گئیں, 16 سوایتیں ہو گئیں. تو یہ تقریباً 1/5 جیسا قرآن مجید کا ہو گیا جی, 6,632 آیتوں کو 16 آیتیں, تو اس کا بلکہ 1/4 ہو گیا جی. تو اگر چاہتے چھوٹی ہیں تو گویا ہو گیا 7.5 پارے کا تلاوت کے برابر منزل ہوگی اس کی, منزل پوری ہوگی. 7 منزلیں ہیں نا, تو اگر اس طرح تلاوت کا موقع نہیں ملتا کہ بیٹھ کر کھول کر آدھا پارا ایک پارا پڑھیں, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمد شریف قرآن شریف کو اتنی بار پڑھ لیا کریں تو اتنا تلاوت ہو گئی. ہم نے تو آسان طریقہ کیا ہوا ہے کہ سوتے وقت جو ہے پڑھ پڑھ کر سارے سواب پخترے ہوں, کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے بس مطلب کہ وقت بھی استعمال ہو گیا, اور اتنی تلاوت کا وہ بھی موقع بھی ہو گیا. فواد صاحب کو غصہ آئے اس کو کنٹرول نہ کرے تو میرا قصور تو نہیں ہے. غصہ اس کو کوئی ہے غصہ آنا تو آتا ہے, کنٹرول تو کرنا نہ کرنا آدمی کے اختیار پہ. اس کو کنٹرول نہ کرے تو اس سے ایک کنٹرول نہ ہوا گالی نکل گئی, ایک کنٹرول نہ ہوا اس کو تھپڑ وپڑ ہو گئے. تو اب یہ تو انسان کے بس میں, باقی غصہ آنا نہ آنا اس کے بس میں نہیں ہے, اور اس کے رد عمل میں عمل کرنا بھی تو اس کے بس میں ہے نا. اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے حکم نافذ کیا ہے والکاظمین الغیظ کا. اسے کو روکنے والے وہ العافین عن الناس, انسانوں کو معاف کرنے والے وہ, اللہ حب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کیسا ہے جی؟ حضرت ان کا بچہ تھا, باندھی باندھی کوئی چیز لے آئی گرم, بچے بگڑے, بچہ فوت ہو گیا. بچہ فوت ہو گیا, انہوں نے ایسے تیز نظر سے جو اس کو دیکھا تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ, تو انہوں نے اللہ کو مولا عافین الناس جب کہا انہوں نے کہا جا میں نے معاف کر دیا, مولا احب المسلمین نے کہا تو آزاد آزاد ہوئے. 12,000 درم جو کہ ہو گئے 3,000 تولے چاندی ہو گئی, اور 3,000 کو 7 پر تقسیم کرو کتنا رہ گیا؟ 700 تولے سونا. 700 تولے سونا کتنا ہو گیا؟ 35 کروڑ روپئے. ہاں جی آج کل کے حساب سے. ہاں جی 35 کروڑ کے ساڑھے 3 کروڑ یہ غلام کی قیمت ہو گئی نا. کسی آدمی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بعض وقت غصہ جاتا ہے تو پھر ہم بڑے ڈرتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ اس کا بندوبست نہیں کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ سب کیا بندوبست کرنے, کہا کہ اس وقت جو ہے تو اس موقع کے مطابق کوئی آیت پڑھ لیا کریں, بس فوراً نرم پڑھ جائیں گے. تو انہوں نے طریقہ سیکھ لیا, بس فوراً کوئی آدمی آیت پڑھ لے اس موقع کے مطابق فوراً نرم پڑ جاتے تھے. سبحان اللہ. تو محکموں میں ہمارے ساتھیوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ تنگ کرتے ہیں افسر, راشی افسر اور ظلم کرنے والے اور میرٹ کے خلاف فیصلے کرنے والے تنگ کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم بھی رشوت میں شامل ہو جاؤ اور ظلم میں شامل ہو جاؤ, تو پھر کیا کرے بدلہ صاحب؟ ہاں جی ڈاکٹر سیار صاحب کی دانشوری کیا کہتی ہیں؟ تو سویا ہوا خبر دبا تھا وہ شام تو لانگڑے خبر جو رکھا تھا نا. جی نا اختیار ہوتا سے ہوتا سے خبر سے مجمل شو نا ہوتا سے واضح خبر ہونا پڑا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں حرام کام کو کیسے کر سکوں گا, رشوت میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں, ظلم میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ تو اس کو آدمی روکے اور اللہ سے مانگے, دعا کرے. اور یہاں تک کہ اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک حرام کام کا ارتکاب کرنے پر تو اگر نوکری بھی جاتی ہے تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں جی اگر جاتی بھی ہے تو جائے, روزی دینے والا تو اللہ ہے. حالانکہ قانون ایسا ہے کہ نوکری آپ کی نہیں جا سکے, آپ کو صدر پاکستان میں نوکری سے نہیں نکال سکتا. ہاں جی اور ذرا جمنے کی ضرورت ہے. ہاں جی یہ پروفیسر کمیشن میں ہمارا ایک مرید کنٹرولر آف ایگزامینیشن تھا, تو اس کو بورڈ کے اس کے کمیشن کے چیئرمین نے بلا کر کہا کہ اس آدمی ٹیسٹ میں تو فیل ہو گیا تھا, اس کا پاس ریزلٹ بنا کر لاؤ دستخط کر کے اور تاکہ اس کو ہم کال بھیجیں انٹرویو کے لیے. اس جگہ میں تو نہیں کرتا, آپ خود کریں دستخط کریں, کمیشن کے چیئرمین ہیں, میں بطور کنٹرول دستخط نہیں کرتا. تو بس کیا کر سکتا تھا, اس کو تبدیل کر کے دوسرے آدمی کو لے آیا. دوسرے آدمی کو لے آیا تو اس کمیشن میں کوئی تین مرید ہمارے ہیں جونیئر اسٹاف میں, تین ہیں نا, تین ہمارے ہیں صوفی سرور صاحب کے مرید ہیں, تو سارے ٹول ایک نے خلق دی, دوسرے کو بلایا, دوسرے نے بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا. اور چیئرمین کو کیا کہ اتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے. مظلوم کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں, ظالم کی کیسے مدد کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو, یہ اس کی مدد ہے. سبحان اللہ. تو آدمی اللہ سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ کھولتا ہے, مدد کرتا ہے, لیکن تب ہوتی ہے مدد کہ جب آدمی جم جائے تو. اور ذرا سا آدمی ہتھیار ڈال دے. عبد القادر تو معمولی فارسٹ کا ملازم تھا نا, اس نے کہا کہ نئی پجیرو آئی میں اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے, تو ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا اس نے اس میں پیٹرول ڈالا اور بیٹھا اور ساری برادری کا اس نے دورہ کیا پجیرو میں, اور سب دوستوں کے پاس جایا گیا آیا ملا, خوب اس نے عیش کی. اور اس نے کہا ہمیں اس نے ایک بھیجا ہوا تھا ایک سروے پر اور کام پر بھیجا ہوا تھا, جب واپس آیا تو اس نے بل بنایا ہوا ہمارے اس کام کا, کام کا بل بنایا ہوا. اس نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ اس پر دستخط کرو کہ یہ گاڑی اس کام میں استعمال ہوئی ہے. تو میں نے کہا دنیا کا دستخط دکھو, کہ سارے کہہ رہے تھے افسر ہے نوکری سے نکال دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے کہا کچھ سر کئی دستخط نہ کہو, میں دستخط میں نے نہیں کیا. تو کیا کر سکتا تھا, کہتے ہیں سزا یافتہ پوسٹ آ گئی, این جی او والے فیلڈ سروے کر رہے تھے اور ان کو ایک آدمی چاہیے تھا, میں کہا کہتے اس نے میری ان کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی, میری ڈیوٹی لگا دی. کہتے وہ این جی او ہے, ہزاروں روپے تنخواہیں دے رہے ہیں لوگوں کو اور اتنی سہولیات ہے, اور میں سرکاری تنخواہ پر گھر سے باہر دھکے کھا رہا ہوں اور کھانا اپنا اور ساری مصیبتیں تکلیفیں شروع ہو گئیں. کہتے میں نے کہا وہ اپنے آپ سے کہا کہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے نہ کرتے کوشش, کہ کوشش کیے تو مجاہدہ کرو, کرتا رہا مجاہدہ. کہتے انگریز افسر جو تھا اسے جی او کا, وہ بڑا آدمی تھا, اچھے دل والا آدمی تھا. کہتے ایک دن میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ تو اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں, اتنے سہولیات دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں تو سرکاری تنخواہ پر ہوں اور مجھے تو بڑی تکلیف ہے, تو مجھے بھی کچھ رعایت آپ دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو مچھلی کھانے کے لیے دے دو, اس انگریز نے مثال بیان کی. تو ایک وقت یہ کھا کر بس فارغ ہو گیا, اور ایک طریقہ یہ کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ اس کو بتا دو تو ہر وقت مچھلی کھائے گا. تو اس نے کہا کہ ہمارا این جی او کا فنڈ ہے ایک فیلڈ سروے کے کورس ہے خاص, تو اس سرکاری خرچے پر میں آپ کو اس کو کورس کے لیے بھیجتا ہوں, اس کو این جی او کے خرچے پر. کہتے اس نے مجھے اس خرچے پر کورس کے لیے بھیجا, اور کورس کر کے میں آیا تو آپ اس طرح پٹواریوں کو طریقہ کار ہوتا ہے نا, اس سے ایڈوانس طریقہ کار اس کو آتا ہے. تو اس نے کہا میرے ایسا فن میرے ہاتھ میں آیا ہے کہ ابھی میں فیلڈ سروے کے لیے جاتا ہوں مختلف جگہوں پر, اور مجھے اللہ معاوضہ دیتا ہے اس کا. تو واقعی کہ اس نے مچھلی پکڑنے کا طریقہ مجھے بتا دیا کہ اس موس تکلیف کا یہ اثر ہوا کہ میں جمع اور اللہ پاک نے آسان کر دیا. لیکن یہ ہے کہ جمنا آدمی متکبرانہ نہ کرے, عاجزانہ کرے, اس وقت تکبر محسوس نہ کرے کہ میں نیکی پر جم رہا ہوں. ہاں جی, عاجزانہ کہے, اگلے کو بھی عاجزانہ جواب دے کہ جی بہت مشکل ہوگا, میں اپنی آخرت کو کیسے خراب کر سکتا ہوں, آپ ذرا خود سوچیں. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرورت ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا